Na trójkowym zegarze za 11 sekund minie druga. Już się zalogowałam tam, teraz się logują tu. Już sprawdzam pocztę, co tu się zadziało. W zeszłym tygodniu jeszcze były pozdrowienia, ale już nie weszły na antenę naszą trójkową na ciemną stronę mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 503 wydanie naszego spotkania 20 lipca. Nie będzie Depeche Mode dzisiaj w audycji. Oj nie, za to będzie Nine Inch Nails. Gentlemen, the Roadhouse is proud to welcome the Nine Inch Nails. Till your fingers bleed. Reznor i Nine Inch Nails. Utwór, który tak naprawdę można zobaczyć na YouTubie albo oglądając Twin Peaks, bo Trent Reznor razem z Nine Inch Nails wystąpili w Twin Peaksie i to jest właśnie ta kompozycja, która się pojawiła. I wiadomo, że dzisiaj w audycji pojawi się nowy singiel. Nie ten pierwszy, który już niestety, ale komentowaliśmy na znanym portalu społecznościowym na grupie audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Serdecznie zapraszam na grupę i na stronę. Niestety dosyć wtórny był pierwszy singiel Nine Inch Nails, czyli Less Than. Jak dla mnie. Natomiast This Isn't The Place, czyli drugi singiel zapowiadający nowy album, który we wrześniu, no już brzmi i pachnie zupełnie inaczej. Wiadomo, że Trent Reznor chyba do ciężkiej muzyki nie wróci, ale nie mówmy jeszcze hop, bo jutro, czyli 21 lipca, ukazuje się trzeci i to taki długo grający maxi singiel zapowiadający nowy album. Na razie ten drugi brzmi tak. Trent Reznor i Nine Inch Nails i zapowiedź maxi singla, który już jutro ujrzy światło dzienne i mam nadzieję będziemy mogli go w całości odsłuchać. 5 utworów ma być na nim, 2 już znamy. Ten jeden, ten pierwszy, no to nie do końca Less Than, This Isn't The Place, jak najbardziej to, co przed momentem. Zresztą bardzo przypomina mi Pretty Hate Machine, kiedy Trent zawsze taki z tym wokalem tak delikatnie z tyłu. Trent Reznor, biorąc pod uwagę, że no młodziutki już nie jest i zaczyna być coraz bardziej delikatniejszy w tworzeniu tej swojej muzyki, ale ona nadal jest bardzo niepokojąca, to ja odnoszę takie wrażenie, że on ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie delikatnej, jak on to sam mówi, quiet tracks. Zostało nam The Leftovers na jutro, na świeżo do odsłuchu, Not Anymore i The Background World. Te trzy utwory jeszcze mają się pojawić świeżusieńkie na Add Violence, epka, która ma się pojawić jutro na Inch Nails. Bardzo się cieszę. Zapowiedź nowego albumu, na który też z niepokojem już czekam. No dobrze. To w takim razie może sięgnijmy wstecz, jak to było kiedyś i to ten delikatniejszy Nine Inch Nails, a może tak nie do końca. With Teeth, 2005 rok, Right Where It Belongs. Tylko, że płyta na mnie idzie. O, poszła. Ponieważ wyszło jak wyszło, to jednak spróbujemy od początku puścić ten utwór, a nie tak z przytupem. Jak nie z tego kompaktu, to może z innego nam pójdzie. Tam takie ładne intro jest na samym począteczku. Dobrze, to ja przy okazji przypomnę. csm@polskieradio.pl, adres mailowy do audycji. Jestem tu przy komputerze, jestem zalogowana, sprawdzam maile i strona i grupa na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna, strona mocy w trójce. A na Spotify'u, na nasze 500. spotkanie z tej okazji powstała playlista i to playlista na razie w 3 katalogach. Ma być 500 utworów, jest 350, mówiłam o tym tydzień temu, ale te 2 dodatkowe, bo będzie ich w sumie 5 playlist, one się właśnie w tej chwili tworzą. Proszę mi dać jeszcze chwileczkę czasu, bo to naprawdę poukładanie playlist, które mają 500 utworów, w tej chwili już jest 25 godzin muzyki. To nie jest tak prosto i będą miały swoje piękne podtytuły, nad którymi też w tej chwili mocno pracuję, ale w każdym razie będzie coś na poranek, na pobudzenie, później będzie coś do pracy, żeby towarzyszyło w ciągu całego dnia, później będzie coś na korki, czyli jak człowiek stoi w korku, to żeby nie zasnął, czyli będzie bardzo energetycznie, a później będzie idąc za Maxem Richterem, sleep. Dobrze, wracamy do Nine Inch Nails. No tak, wracamy do Nine Inch Nails. Right Where It Belongs. See the animal in his cage that you built. Are you sure what side you're on? Better not look him too closely in the eye. Are you sure what side of the glass you are on? See the safety of the life you have built. Everything where it belongs. Feel the hollowness inside your heart. And it's all right through. yourself. Find yourself afraid to see. Thank you. To żeby nie było, tylko tak na początek naszego spotkania jest spokojnie, no powiedzmy półspokojnie. Teraz już będzie mniej spokojnie, chociaż przez najbliższe 2 minuty 15, no dalej będzie delikatnie. Candy Gray. Przepiękny, nowy Hyper Opal Mantis. Rewelacyjne. 3 utwory na dzisiaj wybrane, więc będzie długo. Ale na początek Crystal, mój ukochany utwór z albumu Solang Arc z 2014 roku i zaraz za nim Serendipity March. I po tych dwóch przejdziemy do nowego albumu. Thank you. No ciekawa jestem, co wszyscy powiedzą na nowe dokonania Kangin Draya, czyli Davida Latrye. Hyper Opal Mantis. Trzy utwory wybrane. No i teraz nie będzie momentu do spania. 29 minut pozostało do godziny trzeciej. A po trzeciej, ojoj, po trzeciej będzie Laibach po ciemnej stronie mocy. Candy Gray i nowy album Hyper Opal Mantis. Tak, to już jest odgrzebek tegoroczny. No trudno. Zapraszam do przesłuchania całego, a Lone Pyramids to chyba mój ulubiony utwór z tego albumu. Jak już jesteśmy przy Candy Gray, to też robimy odgrzebka, ale to świeżutki w sumie prawie, majowy. A to Mogwai, Barry Barnes dokładnie z Mogwai i Candy Gray, którzy stworzyli razem nową formację. Do tej pory grali tylko live i w maju ukazał się pierwszy, można powiedzieć, singiel, bo trzyutworowy. Jeden z utworów Sums, czyli Sums w tej chwili. Budapeszt, taki tytuł tego utworu, a to część Mogwaja i Kangding Raya razem jako nowy twór Sumy, tak można by powiedzieć. 2 minuty do godziny 3 nam pozostało na trójkowym zegarze. No tak, alergia przecież, oczywiście, że muszę mieć katar w tej chwili. Długo czasu mi zajęło dzisiaj, zanim znalazłam to, co za moment zabrzmi na trójkowej antenie, bo ten sygnał ma 13 lat? No tak, 13 lat. A to było bardzo dawno temu w Radiu Bis, czy nieobecnej czwórce. Laibach. I Laibach z nowym albumem, jak zwykle zaskakującym, bo jakże mogło być inaczej. I z tego nowego albumu 5 utworów dzisiaj do odsłuchania. Ta druga godzina naszego spotkania będzie zdecydowanie spokojniejsza. Thank you.